koniec stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Wybacz chwilę ciemności, kiedy duch z majakami gada i spada na nas świadomość niedoskonałości. Złamane skrzydła nie pozwalają latać, a świt blady zawraca nas do rzeczywistości. Bezczelny strach zatyka ci płuca CO2, a klęski zapach krzywi osąd, wonią dna. Rozterki cię mierzą, dementują proste fakty, a stres gubi nas, kiedy połknie się go bakcy. Wybacz chwilę zwątpienia, gdy przepełnia cię brutalność, a wyrwane serca chwawią na rękach smutnym realiom. Jaki jest sens cierpienia, kiedy nas strach zasłania dzień, buduje mur, spowija w cień miłość człowieka do człowieka. Krzywda czyni krzywdę, wznosząc poplamioną dłoń. Chcesz w obłęd wpaść się kości, to obłęd goń. Bez wyjścia, w czterech ścianach zamknięty cierpieniem, jak w domu wariatów, który skrywa głupców cienie. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Tania kurtuazja, co dzień płynie z ust do ust, a zawiść się przymusza, byś nacisnął kłamstwa z ust. Pijana przyzwoitość, dziś jasna i zatarta. Jutro odbije się kacem, w głowie zaboli pogarda. Wygryziony uśmiech w puchnącej głowie, od zepsutej zawartości zaczyna już brązowieć. Nawet sztab fachowców i puder nie pomoże zamaskować zniłej strony deklaracji ideowej. Ani świeczki, ani słońca, ciemności, myśli zbędne lamentują zy nieszczere smutkowi, że nie są cenne. Płynie struga, chęci zmiany, ani słychu, ani widu, choć policzki puchną i rumienią się ze wstydu. Palce drżą w niepokojącym rytmie, zdania ugrzęzły między wybitymi zębami. Oczy nie chcą patrzeć, uszy nie chcą słyszeć, a w duszy gra rekwiem pieśni nad pieśniami. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam płomień stali dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy.